जी चलिए अब हम मकासिद देखेंगे जी। इस रुकू के मकासिद सात हैं, बहुत बड़े। किसी भी सबक को पढ़ने से पहले हम उसके मकासिद सामने रखते हैं तो फिर उस बात को समझना आसान होता है, और पढ़ने के बाद इंसान अपना मुहासबा भी करता है कि क्या वाकई मैंने ये चीज पा ली। कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद तो होता ही है। तो पहला मकसद इस रुकू का क्या है? काफिरों की एतात करने के नुकसान को समझ सके, यानी अगर कुफार की बातें हम मानते जाएंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे, इंशाल्लाह इस पे बात होगी। दूसरा मकसद है आखिरत की ख्वाहिश रखने का फायदा समझ सके, यानी दुनिया की बजाय अगर हम आखिरत के फायदों को निगाह में रखें तो हमें इससे क्या मिलेगा। तीसरा मकसद है हाथ से निकल जाने वाली चीज पर गम न करने, पर दिल बर्दाश्ता न होने की हिकमत मालूम कर सके। चौथा मकसद है अपने जिम्मेदारान के हुक्म की नाफरमानी के नुकसानात जान सके। मकसद है बाहमी इख्तलाफात से बचने का इरादा कर सके। सिर्फ अपनी जात की फिक्र करने की हकीकत को समझकर खुद गर्जी छोड़ने का इरादा कर सके। और सातवां मकसद है माल की मोहब्बत की हकीकत को समझ सके। चलिए जी अब रुकू और आयतों के उन्वान को देखते हैं। जी इस रुकू का उन्वान है वज़्वे उहद पर तबसरा। आयत नंबर 149 फार की मानोगे तो खसारा होगा। आयत नंबर 150 अल्लाह ही मौला है। आयत 151 की वजह से कुफार के दिलों में रोब डाल दिया। आयत नंबर 152 दुनिया के बदले आखरत तलब की तो अल्लाह ने मदद की। जब तुम फिरे तो अल्लाह ने आजमा लिया। नंबर 153 गम के बाद गम। आयत नंबर 154 मुनाफिकों की हसरतें। नंबर 155 बुरे आमाल की वजह से शैतान का जोर चल गया।